Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Samolot z Warszawy do Brukseli zawrócony z trasy. Lądował awaryjnie, prawdopodobnie po uderzeniu pioruna. Tomasz Golob wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Odzyskał przytomność, jest odłączony od respiratora, oddycha sobie samodzielnie. Będzie komisja, która zbada, czy w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy doszło do korupcji. Na początek warszawski port Chopina i awaryjne lądowanie samolotu. Prawdopodobnie trafił w niego piorun. Maszyna leciała z Warszawy do Brukseli. Po kilkudziesięciu minutach zawróciła do stolicy, informuje rzecznik lotniska Cezary Pytlos. Około 20:40 wylądował na lotnisku Chopina w Warszawie samolot. 20 minut wcześniej pilot zauważył niepokojące zdarzenie. Najprawdopodobniej chodziło o uderzenie piorunem w skrzydło samolotu. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało. Pasażerowie czekają w terminalu na odlot. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się rejs. Samolot jest sprawdzany. I jeszcze jedna informacja o problemie, ale już innej maszyny. Na lotnisku w Modlinie z jednego z samolotów wyciekało paliwo. Pasażerowie lecący do Walencji musieli przesiąść się do innego i nim odlecieli. Na lotnisku nie ma utrudnień w związku z usterką. Tomasz Golob, wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Najlepszy polski żużlowiec odzyskał świadomość, mowę i samodzielnie oddycha. Dobre informacje przekazuje dr Robert Włodarski ze Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy. Na to czekaliśmy. Okazało się, że ma taki zasób rezerwy w sobie zawarty, że no, był w stanie odzyskać tę wydolność oddechową znacznie wcześniej niż się spodziewałem. Ja z nim rozmawiałem, ta rozmowa była krótka. Poprosił też o spotkanie z rodziną. To się odbyło. Jeżeli będzie mógł funkcjonować pod względem własnego oddechu poza naszym oddziałem, to niezwłocznie zostanie przeniesiony na oddział neurochirurgii. W niedzielę w wypadku na torze motokrosowym w Chełmnie Tomasz Golob doznał urazu rdzenia kręgowego. Przeszedł skomplikowaną operację, po której był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Polskiego żużlowca wspierają inni sportowcy i kibice. Wieczorem dla niego biegali wokół Stadionu Narodowego w Warszawie. Biegnę dla mistrza naszego, tak, żeby pokazać naszą solidarność i że jesteśmy z nim w tych trudnych czasach. No, dowiedziałem się z Facebooka. Uważam, że to jest jakby właściwa forma wsparcia dla Tomka Goloba. Na fasadzie areny pojawił się napis: mistrz jest tylko jeden. Kilka tysięcy nielegalnych automatów do gier hazardowych przejęli warmińsko-mazurscy celnicy. Odkryto je w magazynach pod Ostródą. Akcja przypominała sceny sensacyjnego filmu. Celnicy po otwarciu kolejnych magazynów znajdowali następne automaty. Podinspektor Ryszard Chudy. Tam znaleźli tysiące nielegalnych automatów. W sumie, jak później policzono, było tego 2,5 tysiąca sztuk. Weszli więc do kolejnych budynków, w tym do jednego musieli użyć siły, bo jego obsługa zamknęła się w środku. I w sumie zabezpieczono w tych trzech pomieszczeniach co najmniej 7 tysięcy automatów do gier. Mariusz Borsiak, Polskie Radio Olsztyn. Będzie komisja, która stwierdzić ma, czy w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy doszło do korupcji. O powołanie takiej komisji zabiegał sekretarz generalny Rady Europy. Zadaniem komisji będzie zbadanie wszystkich niezgodnych z prawem i normami etycznymi działań obecnych i byłych członków zgromadzenia. Chodzi m.in. o podejrzenia przyjęcia przed kilku laty przez włoskiego polityka Lukę Volontę blisko 2,5 miliona euro od władz Azerbejdżanu. W zamian miał on dopilnować jako szef frakcji chadeckiej, aby jej posłowie zagłosowali przeciwko raportowi oskarżającemu Azerbejdżan o łamanie praw człowieka. Raport został odrzucony. O płatne protekcje podejrzani są również inni parlamentarzyści. W skład komisji wejdą 3 osoby. Będą wykonywać swoją misję w pełnej tajemnicy do czasu zakończenia prac. Raport mają przedstawić do końca roku. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To pierwsza na świecie animacja tworzona techniką malarską. Pracowało przy niej 125 malarzy, którzy stworzyli blisko 60 tysięcy obrazów w stylu Van Gogha. Polsko-brytyjski film zatytułowany Loving Vincent opowiada o życiu i śmierci jednego z największych malarzy w historii. Światowa premiera w czerwcu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych we Francji. To wielkie wydarzenie i wielka radość, mówi producent filmu Sean Babbitt. Bardzo się cieszymy. Annecy oczywiście jest największym festiwalem dla animacji. W tym roku obchodzimy 70-lecie właśnie w ogóle polskiej animacji. I ostatni polski reżyser, który był w konkursie filmów pełnometrażowych w Annecy, to było 50 lat temu. Walerian Borowczyk był właśnie w konkursie głównym wtedy. 10 filmów w konkursie na filmy pełnometrażowe. My jesteśmy jeden z nich. Wstępnie powiedziano nam, że będzie to 13. Film do kin trafi jesienią. Polska premiera odbędzie się we Wrocławiu. To był Serwis Trójki. Po ciepłym i słonecznym wtorku deszczowa środa. Najwięcej deszczu od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum po Podlasie. Temperatura znów w dół. Przeważnie będzie od 7 do 11 stopni. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich od 15 do 19. Najbliższa noc też z deszczem, a w centrum i na południu zanikająca burza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dziś warte uwagi trójkowe premiery. Pierwsza powiedzie Państwa przez abstrakcję do metafizyki. Za kolami zakreślonymi przez właściciela słynnej firmy portretowej. Czasy metafizycznej absolutności sztuki. Sztuka była dawniej, jeśli nie czymś świętym, to w każdym razie świętawem. Zły duch wcielał się w ludzi czynu. Dziś nie ma w kogo. Resztki indywidualizmu życiowego to czysta komedia. Istnieje tylko zorganizowana masa i jej słudzy. Od biedy zły duch przeniósł się w sferę sztuki i wciela się dziś w zdegenerowanych, perwersyjnych artystów. Ale ci nikomu już nie zaszkodzą, ani pomogą. Witkacy. Pożegnanie jesieni. twórczość to rangi niezwykłej. Podkreślmy tylko jedną cechę, przy budzącej podziw i niedowierzanie rozległości znajomości przeszłej i współczesnej mu filozofii i literatury, niezwykłej płodności pisarskiej i malarskiej, gotowości i zdolności podjęcia dyskusji i przekonaniu o potrzebie zabierania głosu w sprawach dotyczących rozmaitych dziedzin życia kulturalnego, niespożytej energii polemicznej, uparcie dobijał się własnej prawdy. Zacytowałem tekst Wojciecha Suchockiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu. Ze wstępu do książki albumu reprodukcji obrazów powstałych w pracowni portretowej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zbiorów znajdujących się w Poznaniu właśnie. Dzięki dołączonej do książki płycie z utworami Bogdana Mizerskiego mogę Państwu zaproponować radiową, muzyczno-literacką siestę. El muzyka i zapisy tropów myśli Witkacego o sztuce, będące niekiedy jak skowyt rozpaczy widzącego wśród ślepców. To także cytat ze wstępu jesiennego tomiku z kompozycjami Bogdana Mizerskiego, kontrabasisty, eksperymentującego elektronika, zafascynowanego Witkacym, malarzem, dramatopisarzem i krytykiem. Thank you. mam żadnej tradycji, przy pomocy której mógłbym upiększyć mój upadek. Jestem czymś bezimiennym, odpadkiem młodszej pseudokultury, która u nas właściwie nic ciekawego nie stworzyła, przeżuwając od wieków zagraniczne nowalie, i to przeważnie nie w porę, nie te, które należało, i nie z tej strony je przyjmując, z której należało. Teraz mogłoby może przyjść coś wielkiego w dawnych wymiarach, ale na to nie będzie już czasu, bo idzie fala przemian, która zmiecie, zniweluje wszystko, i inni ludzie, tak, inni, jakby z innej planety, wypłyną na wierzch i będą tworzyć nowe życie. Jakościowo niepodobne do naszego. Ci, którzy chcą z tym walczyć, to nie ludzie przyszłości. To jakby ktoś wkładał pięknie rzeźbiony patyk w koła lokomotywy, chcąc ją zatrzymać. Witkacy. Pożegnania jesieni. Thank you. błądząc po pustym muzeum, ze smutkiem patrzyła Tanazy na dzieła dawnych mistrzów. Był to grób, ten niegdyś pełen życia gmach. W tak niedawnych czasach, gdy było jeszcze żywe malarstwo. Dziś kontakt między tym, co było, a rzeczywistością był przerwany. Obrazy więdły jak kwiaty. Mimo, że jako fizyczne przedmioty pozostały tymi samymi, co przedtem, nie były już potrzebne nikomu. Tak, dziś można jeszcze być malarzem stosowanym albo stylizować w pewien sposób znany już ogólnie naturę. Ale wielka kompozycja w malarstwie skończyła się. Jeszcze kubizm był może ostatnim wyprztykiem w tym kierunku. Można dziś być miernotą stylizującą według dawnych szablonów od Egiptu do Picasso, ale szczyty są zamknięte. Tam jest tylko obłęd i chaos. Poświęciłem życie i rozum dla chimery. Dla czegoś, co się kończy. Miałem powodzenie, tak, coś w tym jest. I sławę, i wszystko, co jest z nią związane. Ale dałbym wszystko za to, aby żyć zwyczajnie. Nie zwariować, a zwariować muszę. Bo teraz się już nie zatrzymam. Oto jest prawdziwy artysta dzisiejszy. Tamci dawni umieli być sobą, nie wariując. Dziś prawdziwa sztuka to obłęd. Wierzę tylko w takich właśnie, którzy kończą obłędem. Witkacy, a we wtorkowym studiu muzyka w hołdzie wielkiemu, niepokornemu artyście. Zagrana przez Bogdana Mizerskiego. Witkacy odmiennie, inaczej. Właśnie wschodziło słońce, oświetlając szczyty wzgórz i lasy w okiści pomarańczowym blaskiem. Podczas gdy dolina, którą szedł tor, leżała w niebieskawym, przeźroczystym półmroku. Granatowa smuga cienia na granicy światła spadała coraz niżej, aż wreszcie złoto-różowe słońce zabłysło w dziwacznych deseniach zamarzniętych szyb wagonu. Dwie lokomotywy dyszały nierówno, wyrzucając kłęby czarno-rudego dymu w krystaliczną czystość powietrza. Ale i to nawet było piękne. W niepohamowanym zachwycie, wpatrzony w uciekające w dal wąwozy i wzgórza, na których krzywe powierzchnie, mieniące się wszystkimi barwami od różu do fioletu, w rannym słońcu pełne błyszczących jak iskry piór lodowych, kładły się głębokie, błękitne cienie od rudawych świerków i ciemno-oliwkowych jodeł. Olchowe zagajniki świeciły szarawą purpurą, a w cieniach podobne były do delikatnej, fioletowej mgły. Świat nasycał się swoją pięknością w zapamiętaniu, w uniesieniu najwyższym. Jedynie o świcie wygląd stolicy zgodny był z tym, czym była w istocie, efemerydą. Tymczasowość życia prywatnego w tym dziwnym mieście, tymczasowość polityki, urzędów, fabryk, kolei, tramwajów, sklepów, telefonów, wszystkiego. Nikt nie wierzył w trwałość teraźniejszego układu w tej formie, w jakiej dotąd czystym bezwładem gasnących potęg przeszłości istniał. Brak ludzi, powtarzano szeptem. Brak zgody, krzyczano głośno. Brak wszystkiego, jeden wielki brak. Miasto brak, miasto prowizorium, pusta forma, w którą można by nalać coś, żeby było co i z czego. Pośpiech, gorączka, wszystko z dnia na dzień. Zarobić, jakkolwiek bądź, i użyć. Zarobić i użyć. Jedynie o świcie następowała zgoda między wyglądem zewnętrznym i istotą tego miasta w oczekiwaniu rewolucji, którego symbolem mogłyby być rozkraczone nogi. Jedna na stopniach Międzynarodowego Ekspresu, druga w dancingu. To, co było rdzeniem, spało jeszcze snem twardym. Witkacy. Thank you. Album CD dołączony do książki z reprodukcjami obrazów z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Kompozytor i instrumentalista Bogdan Mizerski zatytułował IP. Tajemnica istnienia. Witka Cemu. Tu program trzeci po tej parateatralnej ekspozycji myśli wielkiego dramaturga, wielkiego malarza, arcyciekawego krytyka. Nasza kolejna premiera, tym razem z Mogilna. Marek Kwiatkowski jest kompozytorem i właścicielem internetowego radia, które wytrwale promuje polską el-muzykę. Jego suita na płycie wydana w styczniu tego roku nosi tytuł W innym świetle. Na pewno inne klimaty niż te, które Państwu proponowaliśmy w tej godzinie po serwisie. Zechcą Państwo posłuchać już bez głosu prowadzącego wtorkowe studio muzyki. Marek Kwiatkowski napisał: W innym świetle to moja kolejna suita na wirtualne syntezatory, która opowiada o dwóch równoległych światach, zależnościach między nimi, formie komunikacji jednego świata z drugim. A słuchamy środkowych części. W dobrym świecie, brama światów, patrząc w lepsze jutro, dobro powraca, niepewność kolejnych dni. Optymistyczna el-muzyka z Mogilna. Kompozytor Marek Kwiatkowski. Thank you. Thank you.

trójkowym studiu od muzyki wystąpili zelektryfikowany kontrabasista Bogdan Mizerski, temat Witkacy, tajemnice istnienia, cytat jakby z Henryka Elzenberga, którego dziennik nosi tytuł Kłopoty z istnieniem, i Marek Kwiatkowski, elektronika, z Maciejem Krystkowiakiem, gitara, w wyborze części zadumane i optymistycznie suity w innym świetle. A ta część, która w Trójce do 23, nosi tytuł Niezwykłe spotkanie. O innych kompozytorach i przenikaniu użytecznych fal we wtorek za tydzień. Zapraszam.